मैं जो भी हूँ अपने फैंस की वजह से, अगर मेरे फैंस नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। DJ Bobby.